program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 kwietnia. Marcin Łuchewski, dzień dobry. Szósta minęła, zapraszamy na serwis Trójki, Radosław Mróz. A w tym serwisie amerykańskie sankcje dla separatystów z Krymu. Sąd nakazuje uzupełnienie opinii biegłych w sprawie Katarzyny W., skazanej za zabójstwo półrocznej Magdy z Sosnowca. Mundial w Brazylii coraz bliżej, poparcie dla sportowego święta spada. Na czarnej liście jest 7 osób i jedna firma. W związku z ukraińskim kryzysem Stany Zjednoczone znów nakładają sankcje. Tym razem uderzają one w ludzi związanych z akcją odłączenia Krymu od Ukrainy. 7 krymskich separatystów zostało objętych restrykcjami wizowymi i finansowymi Waszyngtonu. Są wśród nich szef tamtejszych służb bezpieczeństwa Piotr Zima, wicepremier Krymu Rustam Tamirgaliew oraz szef komisji wyborczej Michał Małyszew. Sankcje dotknęły także spółkę energetyczną Czernomorten w gaz. Jest to kara za wspieranie lub organizowanie oderwania Krymu od Ukrainy. To trzecia runda amerykańskich sankcji. Poprzednie dotknęły m.in. współpracowników Władimira Putina. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Czy Europa jest gotowa na zakręcenie kurka z rosyjskim gazem? Na poniedziałek komisarz do spraw energii zwołał pilną telekonferencję unijnych ministrów odpowiedzialnych za energię właśnie. I to jest reakcja na słowa prezydenta Putina. Ostrzegł on, że w związku z ukraińskim kryzysem i zadłużeniem Kijowa wobec Gazpromu mogą być problemy z błękitnym paliwem. Plan wspólnych rozmów pojawił się po tym, jak Moskwa przesłała do 18 krajów członkowskich list w sprawie możliwych komplikacji w dostawach gazu do Europy. Prezydent Rosji wezwał unijnych przywódców do podjęcia pilnych konsultacji w sprawie sytuacji ekonomicznej Ukrainy. W piątek Władimir Putin uspokajał, co prawda, że Rosja zamierza wypełnić zobowiązania wobec europejskich partnerów, ale podkreślał jednocześnie, że w przypadku Ukrainy konieczna może być opcja przedpłat. Komisja Europejska zapowiedziała, że chce pomóc władzom w Kijowie w spłaceniu rachunków gazowych. O sytuacji na Ukrainie i relacjach z Rosją w poniedziałek oprócz ministrów energii rozmawiać będą także unijni szefowie dyplomacji na spotkaniu w Luksemburgu. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. W sprawie Katarzyny W. sąd apelacyjny nie ma wątpliwości. Dotychczas sporządzone opinie są niepełne. I dlatego nakazał poszerzenie opinii biegłych. Mają zostać powołani eksperci z zakresu laryngologii dziecięcej oraz neonatologii. Z decyzji sądu zadowolony jest obrońca Katarzyny W., skazanej na 25 lat więzienia za zabójstwo swojej córki półrocznej Magdy. Z radością przyjęliśmy decyzję sądu. Lepiej późno niż wcale uzupełnić ten materiał dowodowy. Mówi mecenas Arkadiusz Ludwiczek. Także prokurator Adam Roch zgadza się, że uzupełnienie opinii biegłych jest konieczne. W moim przekonaniu ta opinia, którą biegli przedstawili przed sądem pierwszej instancji, ona merytorycznie była trafna, natomiast zawierała pewne braki i co do tych braków uważam, że te opinie sąd słusznie zrobił, że uzupełni. Zdaniem prokuratora jednak nawet uzupełniona opinia biegłych nie zmieni dotychczasowych ustaleń, że mała Magda zginęła w wyniku celowych działań swojej matki. Dokładnie 8 tygodni dzieli nas od pierwszego gwizdka Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Brazylii. Tymczasem, jak wynika z najnowszego sondażu ośrodka Datafola, po raz pierwszy poparcie dla mundialu tak bardzo stopniało. Ponad połowa Brazylijczyków w sportowej imprezie mówi nie. Jeszcze 6 lat temu po przyznaniu Brazylii prawa do organizacji mistrzostw szczęśliwych było prawie 8 na 10 obywateli tego kraju. Radość ustąpiła miejsca obawom, że Brazylia nie zdąży z przygotowaniami oraz niezadowoleniu ze stale rosnących kosztów imprezy. Wielu obywateli wolałoby przeznaczyć państwowe pieniądze na poprawę usług publicznych, wyjaśnia dziennikarz gazety O Globo Antonio Goisz i dodaje, że obywatele porównują na przykład jakość stadionów budowanych specjalnie na mistrzostwa z własną codziennością. Chcemy też edukacji i służby zdrowia na poziomie standardów FIFA, tak mówią ludzie. I żeby tak się stało, niewiele czasu, ale to najważniejsza sprawa do załatwienia w przyszłości. Jednak ekonomistka profesor Lia Pereira podkreśla, że przy wydawaniu pieniędzy nie było wyboru między mundialem a poprawą usług publicznych. Były opóźnienia i ludzie mają rację, mówiąc, że było to zbyt drogie, ale nie można tak stawiać sprawy, że jeśli nie będzie mundialu, to sytuacja sama się poprawi. Choć pytanie, czy sytuacja się nie pogorszyła. Wystarczy przypomnieć, że wielkie protesty przeciwko mundialowi, które przetaczają się przez Brazylię, rozpoczęły się w związku z 20% podwyżką cen biletów komunikacji miejskiej w czerwcu zeszłego roku. Tą sprawą zajął się nasz reporter Łukasz Walewski. Za co uczelnie każą studentów, pyta Rzeczpospolita. Z danych za ubiegły rok wynika, że studenci najczęściej trafiali przed komisje dyscyplinarne za ściąganie na egzaminach, fałszowanie podpisów w indeksie, plagiaty prac zaliczeniowych oraz bójki w akademikach. Komisja może wymierzyć karę upomnienia, nagany z ostrzeżeniem zawieszenia w prawach studenta na czas do jednego roku, aż po wydalenie z uczelni. Nie dla kładów i nie dla motokrosów w lesie. W całej Polsce służby leśne rozpoczęły patrolowanie leśnych ścieżek. Walczymy z głośnymi maszynami w trosce o las, jego mieszkańców oraz odwiedzających, mówi nadleśniczy Zbigniew Gryzło z Nadleśnictwa Nowa Jowa. Najczęściej są to patrole dwuosobowe, rozmieszczone w kilku miejscach w nadleśnictwie, gdzie jest często można spotkać tych kładowców lub krosowców. O tym, że kłady są groźne nie tylko dla przyrody, ale i dla ludzi, mówią ci, którzy mieszkają blisko terenów leśnych. Huk przeszkadza, no. Mają te wyścigowe, no to jeżdżą. Nie pytają, stoi auto, czy co, to one już zakręcą i już. Uciążliwe, ryzykowne, tym bardziej, że są starsze dzieci, które czasem same wychodzą z domu i nie jest tak bezpiecznie, jeśli taki kład czy ten kros jedzie. W ubiegłym roku Straż Leśna za bezprawny wjazd do lasu nałożyła prawie 30 tysięcy mandatów na kwotę ponad 800 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na Pomorzu, Wybrzeżu i Warmii przelotny deszcz, na pozostałym obszarze również pokropi, ale opady będą niewielkie. Temperatura maksymalna od 8 stopni w Zakopanem, 11 w Rzeszowie, 12 w Gdańsku i Przemyślu, 13 w Białymstoku, Lublinie i Krakowie, 14 stopni w Koszalinie, Bydgoszczy i Warszawie, 15 w Poznaniu, Łodzi i Katowicach, 16 w Szczecinie i Zielonej Górze, najcieplej we Wrocławiu, 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Lubię pracować z dzieciakami. Założyłem koło symulacji lotniczych. Sierra Papa Alfa Romeo Eco. Na to otrzymaliśmy dofinansowanie europejskie. Ja tą kasą otworzyłem drzwi, które do tej pory były zamknięte dla dzieciaków. Nie o samolotnictwo chodzi. Ja to uważam po prostu za fajnie ubraną fizykę, fajnie ubraną matematykę. Jestem nauczycielem z pasją. Adrian łączy pracę i pasję. Poznaj więcej osób, których życie zmieniły fundusze europejskie. Wejdź na www.historiaprawdziwa.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I got love for life. Oczywiście Iggy Pop na taki dobry w miarę początek dnia. Witamy serdecznie, poranna audycja. Zapraszamy do trójki, 12 minut po szóstej. Pierwsze strony gazet już za chwilę. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Do deszczowe dni idzie mokry czas, a ty tyle słońca. niby tylko piosenka. Jak poprawia nastrój o poranku? 16,5 minuty po 6. Zajrzyjmy na pierwsze strony gazet. Maja Borkowska, dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, dobry meldunek, tanio kupię. To na pierwszej stronie w Rzeczpospolitej. Za atrakcyjny adres można dostać ponad 1000 zł. Rekordzistka zameldowała u siebie ponad 400 osób. Kupię meldunek czasowy na terenie Mazowieckiego. Takie ogłoszenie można znaleźć niemal na każdym portalu z anonsami. Zmienia się tylko miejsce, w których ogłoszeniodawca chce się zameldować. Potrzebuję meldunku na 3 miesiące. Jest mi potrzebny do rejestracji w Urzędzie Pracy. Po porównaniu kilku ofert proponuję 200 zł. Odpowiada na pytanie Rzeczpospolitej pan Paweł. Są i tacy, którzy płacą o 1000 zł więcej. Powody fikcyjnego meldunku mogą być różne. To wyłudzenie poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego i grozi za nie kara do 3 lat więzienia. Tak mówi Ewelina Mil, wykładowca Uczelni Łazarskiego, a o tym w artykule na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Tak się zastanawiam, gdyby była na przykład taka firma zapewniająca meldunek, mogłaby się nazywać Dąbczak S.A. Oż, oczywiście. Wyobraź sobie te 400 osób, to nawet lepiej niż tam Dąbczaka. Nagle kontrola i wszyscy muszą być naraz w mieszkaniu, żeby pokazać, nie, my tu mieszkamy. Nie, dajmy trochę ciasno, ale jednak dajemy sobie radę. Gazeta Polska Codziennie, pierwsza strona, mamy najgorszy transport w Europie. Polska zajęła ostatnie miejsce w rankingu jakości transportu w krajach unijnych. Ten ranking jest nieaktualny, uspokaja wicepremier Elżbieta Bieńkowska. Innego zdania jest poseł Zbigniew Kuźmyk. Wydaliśmy ponad 100 miliardów złotych na drogi, ale ich jakość wciąż jest fatalna. Zmarnujemy też kilka miliardów euro na kolej, choć bardzo ich potrzebujemy. Oto prawdziwy obraz transportu w Polsce, twierdzi. To Gazeta Polska Codziennie. W Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie komentarz. Gazowa jałta Putina. Prezydent Władimir Putin znów grozi Europie gazową bronią. W liście do przywódców państw Europy straszył problemami z dostawą gazu z Rosji. Putin próbuje podzielić Europę i grozi jej, jeśli nie zaakceptujecie roszczeń Rosji wobec Ukrainy, to i wam może zabraknąć gazu. Dla Kijowa taki pakt oznaczałby zdradę na miarę podziału naszego kontynentu w Jałcie. Po aneksji Krymu Putin gotów jest wywołać kolejny kryzys, nawet jeśli przysporzy to strat Gazpromowi. Dotąd Unia nakładała na Rosję sankcje symboliczne, ale na taki dyktat powinna dać mocną i solidarną odpowiedź, także we własnym interesie. Czytamy w artykule, a właściwie w komentarzu na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, tu także zapowiedź artykułu. Sześciolatki niegotowe. Czy naprawdę co piąty sześciolatek nie nadaje się do pierwszej klasy? Artykuł o tym w Gazecie Wyborczej. Nasz dziennik, dwa świadectwa z Łączki, dwa nowe dokumenty dotyczące pochówków ofiar zbrodni komunistycznych w kwaterze EU odnalazł IPN. Według ustaleń naszego dziennika jeden z dokumentów pochodzi z 1972, drugi z 1981 roku. Obydwa dotyczą pochówków na Łączce. Dysponuje nimi warszawski piąt śledczy IPN, który jednak nie chce podawać w tej sprawie bliższych szczegółów. Wszystko wskazuje na to, że dokumenty dotyczą kwestii nowych pogrzebów w kwaterze na Łączce, do których dochodziło na miejscu tajnych pochówków ofiar komunistycznych represji z okresu stalinowskiego. O tym na pierwszej stronie nasz dziennik i jeszcze fakt, a tutaj zapowiedź artykułu, jak zdobyć pieniądze na dziecko. Rodzice niepełnosprawnych dzieci swoim protestem w Sejmie wywalczyli podwyżki. Sprawdź, jak można dostać te pieniądze. To fakt. Rzuciłem okiem jeszcze, przepraszam, trochę nielegalnie. Aż proszę bardzo, proszę, nie legalnie. Na pierwszą stronę Gazety Wyborczej to jest taka zapowiedź. Profesor Miodek, co ma Polak na języku? I odpowiedź chyba bynajmniej. A to by się zgadzało, że ma bynajmniej. Bynajmniej ma na języku? Tak. No nie wiem, no, ale znam taką historię. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem. Za panią, bynajmniej, za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy? Przez panią, bynajmniej, przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej, przystanią. Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę. Za panią,

Paul McCartney. 26,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Cóż takiego dziś w audycji porannej nam się przytrafi, oczywiście kibic w trampkach, czyli będziemy wiedzieli, co możemy zobaczyć, ale też będziemy zachęcali do tego, żeby wybrać się gdzieś i troszkę poruszać. I na przykład może w biegu charytatywnym, marsz obiegu, o którym będziemy opowiadali Państwu dziś przez cały dzień, bo to dziś się zaczyna, jutro maraton w Warszawie, no ale wszystko w swoim czasie. Poza tym oczywiście spotkanie z Henrykiem Sytnerem, specjalna strefa ekonomiczna, a poza tym mówić będziemy o zabawach dziecięcych z lat dawnych, czyli o zabawach dzisiejszych rodziców. Wszystkie stare garki, miski, co się tylko dało, brałyśmy i gotowałyśmy zupę i kamienie, to były ziemniaki. A zupa z czego? No zupa z błota. A na przykład kluskami nie była czasem trawa podrobiona? O, tak, trawa też była. U mnie tak było. Właśnie też była trawa. Liście bobkowe. Liście bobkowe to były kanapki. Właśnie. A jakie pyszne to wszystko było. No widzę, że obie panie znalazły porozumienie. Tak to kiedyś wyglądało. Jeszcze jedno ważne pytanie. Czy dzisiejsze dzieci potrafią korzystać z tego dziedzictwa zabawowego? Wydaje mi się, że w tej chwili trzepak już jest zupełnie nieatrakcyjnym miejscem. Myślę, że jest jeszcze jedna sprawa. Rodzice nie są tacy bardzo chętni do wypuszczania dzieci. Mam wrażenie, że się boją. Pani jest mamą dwójki dzieci. Wypuszcza pani swoje dzieci na podwórko tutaj na osiedlu? No właśnie, i tutaj jest problem. No właśnie, i tu zaczynają się schody, a nie trzepak. O tym wszystkim sobie porozmawiamy po siódmej. Ale być może państwo chcieliby już teraz. Helena oczywiście czeka na rozmowę. 227 trójek, czekamy przy komputerze. Też ranek małpa polskieradio.pl 71335. A 25 lighters on my dresser, yes sir. You know I got to get paid. A 25 lighters on my dresser, yes sir. Lighters for my 25 folks. Gonna break the bank for 25 more. About to rip the suits with 25 flows. I got 25 lighters, well, don't you know? 25 fried diamonds in my ring. 12s in the trunks to bang. Oh, Lord. Making moves, making 25 mil. Gonna knock off a big time 99 Seville. Come on. 25 lighters on my dressing, dressing. I got to get paid. I got 25 lovers on my dresser, dresser. You know I got to get climbing by 25 doors. Representing for the doors and holding 25 more. It's easy done, put 25 out the door. Hitting the heart, we're gonna do it until 25 shows. Put 25 lighters on my dresser, dresser. On my dresser, dresser. Yes, sir. I got to get paid. Come on. 25 letters on my dresser. Yes, sir. I got to get paid. Czuję pan należą w adresa, nie są. Tak zapowiadałem co dziś w audycji porannej, zupełnie zapomniałem o jednym ważnym elemencie, ale autor tego elementu przyszedł i już przypomniał nam życzliwie, że trzeba to także zapowiedzieć. Kącik reggae się pojawi po 8:00. Chyba państwo już wiedzą, kto to był. To my teraz sobie o pogodzie. W całym kraju dziś zachmurzenie umiarkowane i możliwe, że raczej duże nawet. Na Pomorzu, Wybrzeżu i Warmii przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze również pokropi, ale opady będą raczej niewielkie. Temperatura maksymalna od 8 stopni w Zakopanem, 11 w Rzeszowie, 12 w Gdańsku, 13 w Białymstoku, Lublinie i Krakowie, 14 w Koszalinie, Bydgoszczy i Warszawie, 15 w Poznaniu, Łodzi i Katowicach, 16 w Szczecinie i Zielonej Górze, do 17 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. To audycja poranna 227 trójek, gry i zabawy z lat dziecięcych. Skoro będzie mowa o grach z czasów dzieciństwa, to myśmy mieli taką bardzo, bym powiedział, dziwną grę, nazywała się gra w głupka. Polegała na tym, że jedna osoba stawała w kręgu, na obrzeżu kręgu stały inne osoby i ten w środku zdejmował buta i na sznurówce kręcił go na wysokości głów i nagle puszczał. I ten, co dostał w głowę, to był głupek i wydał z gry. Tak mało intelektualna, ale śmieszna gra. No bardzo śmieszna. Dzisiejsza młodzież pewnie by powiedziała, że taka raczej zręcznościówka.

Wiadomo, dla oka może to są takie trochę monotonne i puste krajobrazy, ale właśnie Pusta z tego słynie, że są to nieskazitelne, wprost można tak powiedzieć, tereny. Można tam spacerować, obejrzeć roje różnorodnego ptactwa. Jest bardzo dużo właśnie ornitologów, którzy specjalnie jadą na węgierską pustę, albo po prostu tych turystów, którzy chcą mieć ogromne przestrzenie i oglądać tylko żurawie na tym wielkim pustkowiu, a poza tym Pusta właśnie z tego słynie, że są tam hodowane niezwykłe okazy starego bydła węgierskiego. Czyli jest to teren dla tych ludzi, którzy lubią bliskość jeszcze nienaruszonej natury, nieskażonej. A tam są szlaki wytyczone, czy... Są, oczywiście są szlaki wytyczone. Nie można sobie tak spacerować, dlatego że Pusta to jest Chortobacki Park Narodowy, znajduje się pod ochroną. Jest bardzo dużo tak zwanych, po węgiersku to się mówi, takie szlaki szkolne, czyli specjalne naukowe, gdzie mogą czy wycieczki szkolne, czy wycieczki dorosłych chodzić i na przykład obserwować ptactwo albo roślinność. Oczywiście są to szlaki wytyczone. Jak tam się dostać? To jest północna nizina węgierska. Centrum to jest właśnie Chortobágy. Z Polski albo jedziemy na Budapeszt i potem autostradą, albo dla tych z Państwa, którzy mieszkają we wschodniej Polsce, to wtedy jadą na granicę w Barwinku i też tylko troszeczkę na południe i się dostają w ten region węgierskiego stepu. Są jakieś mapki, foldery? Tak, oczywiście przyjeżdża tam bardzo dużo polskich turystów, nie tylko w poszukiwaniu gorących źródeł, które są wszędzie, nawet w tym regionie, ale chcą zobaczyć, jak wyglądało tak zwane szare bydło, przejechać się bryczką po węgierskim ogromnym stepie, pójść do takiej czardy bardzo starej, która znajduje się przy długim, takim znanym moście w Chortobágy. Są to niezwykłe rzeczy. Polecam rodzinom z dziećmi. Dzieciom się chyba najbardziej podoba na tych terenach. A zapraszał Henryk Sytner i jego gość za 16 minut siódma. Autopromocja. Józef Skrzek, Apostolis Antymos, Jerzy Piotrowski. Klasyczny skład SBB. Co należy zrobić, by znów go usłyszeć na żywo? Włączyć Trójkę w niedzielę. Transmisja koncertu SBB i gości podczas festiwalu Jazz na Wodrą na naszej antenie tuż po 20. Zapraszamy na to niezwykłe wydarzenie. Piotr Baron i Piotr Metz. Autopromocja. Zapowiada się wydarzenie, proszę tego nie przegapić. 71335, zabawy z czasów dziecięcych. Z kuzynem ogrywaliśmy wszystkich w grę, nie wiem czy dobrze przeczytam, ale chyba tak. Strekambulko. Chodziło o to, kto poda wyższą liczbę, to ten wygrywa. Czyli zawsze wygrywaliśmy my, bo my mówiliśmy jako drudzy. Mina przegrywających bezcenna. To pan Paweł z Gdyni. Bardzo ładna zabawa. 2, 2 i 7 trójek. Spalanta, wkiczkę tak zwaną. To sprzed 40 lat chyba coś takiego się działo. Wtedy takim jeszcze byłem wyrostkiem. Polegało to na tym, że trzeba było taki ścięty klocek w taką kiczkę podbić płaską taką deską i odbić jak najdalej. Na tym to polegało właśnie. Oj, dawno się w to 40 grało. 40 lat temu ten pan był wyrostkiem? No, to tak. Brzmi jak student. To bardzo miłe, no, oczywiście. Proszę bardzo. Ale takie mam wrażenie, nie wiem, być może państwo potwierdzą, że nazwa tej zabawy gdzieś w przestrzeni publicznej wciąż funkcjonuje. Za 10.07 Maja Borkowska. Do języka jeszcze wrócimy. Dobrze. A tymczasem chciałam wrócić do artykułu z pierwszej strony Rzeczpospolitej. Dobry meldunek, tanio kupię. Za atrakcyjny adres można dostać ponad 1000 zł. Rekordzistka, przypomnę, zameldowała u siebie ponad 400 osób. Kupię meldunek czasowy na terenie mazowieckiego. Takie ogłoszenia można znaleźć niemal na każdym portalu z anonsami. Zmienia się tylko miejsce, w którym ogłoszeniodawca chce się zameldować. Potrzebuję meldunku na 3 miesiące. Jest mi potrzebny do rejestracji w Urzędzie Pracy. Po porównaniu kilku ofert proponuję 200 zł. Odpowiada na pytanie Rzeczpospolitej pan Paweł. Są i tacy, którzy płacą o 1000 zł więcej. Powody fikcyjnego meldunku mogą być różne. To na przykład rejestracja pojazdu, wystąpienie o środki unijne czy ubieganie się o prawo jazdy, mówi Krzysztof Biernat, radca prawny i wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni, współautor komentarza do ustawy o ewidencji ludności. Proceder rzadko wychodzi na jaw. Ryzyko pójścia do więzienia za fikcyjny meldunek jest więc niewielkie, choć jest to przestępstwo. To wyłudzenie poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego i grozi za nie kara do 3 lat więzienia. Mówi Ewelina Milan, wykładowca uczelni Łazarskiego. Dobry meldunek, tanio kupię ten artykuł w Rzeczpospolitej. Gazeta Polska Codziennie. Smutne oczy anoreksji. Statystyki alarmują. Ponad 70% młodych Polek przejawia zachowania typowe dla zaburzeń odżywiania. Problem zaczyna dotyczyć nie tylko nastolatek, chorują również dzieci i dorośli. Jeżeli czegoś z tym nie zrobimy, ludzie w Polsce będą umierali masowo z niedożywienia, ostrzegają specjaliści. Prawie co druga nastolatka i co czwarty nastolatek uważają, że są zbyt grubi, co nie znajduje potwierdzenia we wskaźnikach BMI. To jest wskaźnik masy ciała wskazujący relację między masą ciała a wzrostem. 10 do 20% osób chorujących na anoreksję i bulimię umiera, a przyczynami ich śmierci są najczęściej niedożywienie i samobójstwo. To tylko niektóre wyniki z zatrważających badań przeprowadzonych w 2011 roku przez Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania. O tym artykuł w Gazecie Polskiej Codziennie. No i rozmowa w magazynie świątecznym Gazety Wyborczej, wspomniana rozmowa o języku z profesorem Janem Miotkiem, zatytułowana Co ma Polak na języku? Bynajmniej. I teraz cytuję. Jestem demokratą. W języku jest miejsce i na normę, w której nie ma miejsca na wtrążalanie, i na normę, w obrębie której mogę se powiedzieć, że trza już iść, mówi profesor Jan Miodek. I kilka fragmentów z tej rozmowy. Najbardziej pożądanym słowem, i to wszystko się wyjaśnia, jeśli chodzi o tytuł, najbardziej pożądanym słowem u inteligenta z awansu społecznego jest bynajmniej, mówi profesor Miodek, którego używa w znaczeniu przynajmniej. Słyszałem na przykład, bynajmniej ty mi ufaj. Język tej klasy jest mieszaniną konstrukcji bardzo często za wysokich, którym towarzyszy bardzo rażący w oficjalnych relacjach komunikacyjnych potocyzm. Dla przykładu, pewien człowiek przedstawia mnie swojej żonie, mówiąc moja małżonka. Przy całym szacunku do własnej towarzyszki życia, będę uparcie twierdził, że małżonka to konstrukcja za wysoka. Szeleści protokołem dyplomatycznym. Wystarczy moja żona. Zofia. Zofia, tak. To moja żona, Zofia. Przepraszam. Proszę. Chwilę później podchodzi do nas grupa starszych, obcych nam kobiet i pytają o pewną ulicę. I ten pan od małżonki, że go tak nazwę, wskazuje palcem i mówi: o, zasuwajcie tędy. Czyli z jednej strony... No dobrze. Czyli z jednej strony stylistyczny koturn, a chwilę później konstrukcja absolutnie niedoborowa. Pozwolę sobie w tym miejscu na dygresję. Prości ludzie mówią o żonie moja. I bardzo, bardzo to lubię. Mówi profesor. A na pytanie, poprawia pan swoich rozmówców? Odpowiada, zwykle nie poprawiam, ale zdarzają się sytuacje, kiedy nie wytrzymuję. Dzwoni na przykład telefon, podnoszę słuchawkę, ktoś pyta, czy rozmawiam z Janem Miodek, albo czy to mieszkanie państwa Miodek. Robię wtedy znaczącą przerwę i mówię, Miodków, mieszkanie państwa Miodków. No i tutaj przytacza znaną już anegdotę, myślę, sekretarz Wisławy Szymborskiej, profesor Michał Rusinek, doświadczył bardziej anegdotycznej sytuacji. Czy ja rozmawiam z panem Rusinek? Zapytała go miła kobieta. Proszę pani, ja się deklinuję, odparł, na co usłyszał. A to przepraszam, później. No i jeszcze fragment wypowiedzi profesora Miotka. Byłem na pewnej uroczystości pierwszokomunijnej, na której ksiądz zapytał dzieci, czy ich serduszka są zresetowane i gotowe do przyjęcia Pana Jezusa. No proszę, jak ładnie. To To jest rozmowa zatytułowana Co ma Polak na języku? Bynajmniej, a ta rozmowa w magazynie świątecznym Gazety Wyborczej, rozmowa z profesorem Janem Miotkiem. I ona, ta rozmowa jest całkiem zupełnie dłuższa. Całkiem dłuższa i bardzo przyjemna. I nie wiedziałem, że w Tranżaleś to się jednak tak pisze. Tak się pisze, a myślałem, że jak. Piękne słowo. Może trochę inaczej. In all you see, was it there? Came down on me that night. A conjuring, I held on to that moment in life just to make it alive. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki za 4,5 minuty siódma. No, a ta historia z Michałem Rusinek jest rzeczywiście urocza. Ilekroć ją słyszymy, umieramy ze śmiechu. No, to tak, tak jak z Janem Miodek, to jest analogiczne. No oczywiście, że tak, bo obaj panowie się deklinują. Ale nie będziemy o tym rozmawiać, zadzwonimy później. Hovering like a firefly, my mind stretched out on the canopy. It put its arms out slow, and I heard the whispers of silence floating down from the radio. Saw the light from a kettle gun, 16 days under a southern sun. And there were times when I thought that I wouldn't mind it if I lost my mind out there. You wouldn't believe me if I told you so. The things I saw were enough to make the man in me. Zapraszamy do reklamy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Lubię pracować z dzieciakami. Założyłem koło symulacji lotniczych. Sierra Papa Alfa Romeo Eco. Na to otrzymaliśmy dofinansowanie europejskie. Ja tą kasą otworzyłem drzwi, które do tej pory były zamknięte dla dzieciaków. Nie o samolotnictwo chodzi. Ja to uważam po prostu za fajnie ubraną fizykę, fajnie ubraną matematykę. Jestem nauczycielem z pasją. Adrian łączy pracę i pasję. Poznaj więcej osób, których życie zmieniły fundusze europejskie. Wejdź na www.historiaprawdziwa.pl. Nie widzę, ale jak będę duży, będę pomagał innym.